swaraning kang samya lumampah kumpul sajuru-juru kong atototan caro Romet parna risang swatomo kang minang ka jojo sing sagung Pradyo Polo Dering sawetawis dangu rawuhipun sang penemban Begawan Anoman kula ngaturaken wilujeng. Iya ya Petruk wis tak tampa sira ngaturake perembagi pangestuku Tampanana. Inggih sangat anggen kula mundi. Saking ndak pundi penemban? Aku saka Karang Kadempel sowan marang wong tuamu. Malah wektu iki aku kautus kinen sumusul marang sira Petruk. Gene ya sira kautus sawetara ora tumuli bali mring Karang Kadempel. Oh nggih. Sakderengipun ngaturaken penuwun dene penemban kepareng sumusul dhateng lampah kula. Saha ngaturi pirsa penemban menapa sababipun kula lajeng dangu mboten wangsul dhateng Karang Kedempel labet dereng kasembadan menapa wae ing dinuta. Apa kira-kira sinuwun ora marengake pustaka bakal kaampil Kyai Nayantaka. Dipun paringaken inggih dereng tinulak inggih mboten. Hawit sowan kula anyarengi kalian pendito saking suka limo dahiwang durno utusaning Prabu Duryudana. Ingkang nunggil wiraos kalian bapak ugi badhe mboyong pustaka kelima sada. Kinarya srana icaling pagebluk ingkang sumandhang wonten negaring Astina. Wah ngantos daredah dangu ing antawisipun kula kalian Begawan Durna. Pinenggak sinuwun Dwarawati rinipih kula kadawan medal pendito durna inggih dipun dawuhi medal dhateng Megelaran. Lajeng kula nenggo wonten mriki sabab penyuwun kula badhe dipun sarasehaken kaliyan sagung para prayagung ingkang nggih wonten ing Stinggil. Namung penemban kula mboten badhe kekilapan kaliyan watakipun Kurawa. Kanthi kula dredah kaliyan Begawan Durna kala wau mesti wonten sambetipun. Watakipun patih sengkuni patih ingkang para wadul. Kula kinten lajeng nglempakaken kaliyan para anak buahipun. Awit kula ngertos Durna Sengkuni mriki mboten namung tiyang kalih. Nanging beto rombongan komplit para Kurawa sak wontenipun dipun beto. Mila penemban, tanwurunga menika mangke kula badhe alit dipun sakiti ageng dipun pejahi dening para Kurawa. Wih, ladal. Yen pancen mengkono Petruk. Aja marawas kawatir atimu. Yen nganti Kurawa ganggu gawe cilik nglarani gedhe mateni sing tumandang dituku kuwi anane aku kadha